mądrości starczy mi do tego. Zatracam wiarę, to reguły stare. Pieniądz za karę na świecie i nawet w zalecie 50 groszy. Czas wlecze się chwilę, sprawdzam sakiewkę, nie mam nawet tyle. Jednak mile, wspominam wkurwiony, jak prezent dla żony kupuję w chwilowym przypływie mamony, bo uzależniony. Prezentów tony, ale to już marzenia, może ściemnienia, może coś na boku. Może pożyczę, może znów będę w szoku, tak w pieniężnym tłoku. Toczę swe życie, nerwy ćwiczę, no i jest jeszcze ficie. To co słyszycie, to tylko moje zdanie. I pieniężne nagranie, walka o pieniądz i tak jest codziennie. Takich jak ja znajdziesz chyba wszędzie. Oddam wszystko, oddam wszystko, gdy są. Oddam wszystko. Zaznaczyć od braci pada. Nie muszę tłumaczyć, ode mnie rada. Nic tylko na siebie, to słowa do ciebie o finansowym niebie. A pieniądz ci w niebie, chyba że się nie dasz. Czy masz jakieś drobne? A oddasz w terminie? Widzę po minie, że znasz sytuację. To zawsze skraca mi relaksację. Czy mam tutaj rację? Sprawdź co tu się liczy. Składa mi pomoc to olimpijczycy, bo w grupie jest moc. Gdy pieniądz ćwiczy, ja dobrze znam to. Tamto to duże miasto, sprawdź kto jest na szczycie. Pieniądz widzicie, bo to walka o życie. Zostaje bicie i to na własne konta. Na nic nigdy nie starcza do końca. Oddam